ฉันก็รู้ว่าใจฉันสั่นในนาทีที่ไฟดวงนั้นมันดับลงไปภายในที่ที่เคยมีเราภายในห้องที่ครั้งหนึ่งไม่ได้ฉันและเธอเท่านั้นแต่วันนี้มันไม่ใช่รู้เลิกกันแต่คนที่บอกฉันว่าเราเข้ากันไม่ได้กลับมารู้แทบจะขาดใจว่าจริงๆมันแล้วร้ายยิ่งกว่าเราไม่เข้ากันเธอทำไมไม่พูดออกมาเธอทำไมไม่บีบหัวใจในความเป็นจริงเป็นสิ่งไม่ตายเธอแค่บอกเธอไปรักคนอื่นไปแล้วเธอไปคบคนอื่นไปแล้วให้ฉันขาดใจทีเดียวเธอทำไมไม่พูดออกมาเธอจะทำให้ฉันต้องตายแต่ที่ทำให้ต้องตายคือใจที่ไม่จริงฉันไม่รู้ว่าฉันคือใครฉันคือรู้ว่าเคยรักกันและเพิ่งเดินออกจากชีวิตเธอเมื่อวันวานและเธอคงต้องใช้เวลาเพื่อรักษาจิตใจเธอที่ยังมีแต่ฉันเท่านั้นแต่ที่เห็นมันไม่ใช่แต่คนที่บอกฉันว่าเราเข้ากันไม่ได้กลับมารู้ถ้าจะขาดใจว่าจริงๆมันแล้วร้ายยิ่งกว่าเราไม่เข้ากันเธอทำไมไม่พูดออกมาเธอทำไมไม่บีบหัวใจในเป็นความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเธอแค่บอกไปแล้วเธอไปกับคนอื่นไปแล้วให้ฉันขาดใจทีเดียวเธอทำไมไม่พูดออกมาเธอจะทำให้ฉันต้องตายแทนชีวิตของฉันทุ่มเทให้เธอหมดหัวใจเธอมีรักก็คงไม่ตายแต่ที่ทำให้ต้องตายคือว่าใจที่ไม่จริงเธอไปคบคนอื่นไปแล้วให้ฉันขาดใจทีเดียวเธอทำไมไม่พูดออกมาเธอจะทำให้ฉันต้องตายทั้งชีวิตของฉันทุ่มเทให้เธอหมดหัวใจเธอมีรักก็คงไม่ตายแต่ที่ทำให้ต้องตายคือว่าใจที่ไม่จริง